मोहब्बत प्यार के बतिया बेकार के बतिया झूठा हो सारा वादा रसम न जाने कसम न माने करे परेशानी हम है बिगड़ल सहजादा हे हे बबुनी झीले वे दे एह पल के हे हे बबुनी काल है सोची है कल के हे हे बबुनी जीने वे दे एह पल के हे हे बबुनी काल है सोची है कल के आजो इहां हमरा संगे आके तने झूम ले जाने जा तरसाऊ ना हुठवा से हुठवा तने झूम ले जाने जा हो अरमानन के एहरतियन में आग लगल बा हमरा जज्बातन में हमके ना ऐसे तड़पा इश्क मोहब्बत के बतिया बेकार के बतिया झूठा हो सारा वादा रसम न जाने कसम न माने करे परेशानी हम है बिगड़ल सहजादा हे हे बबुनी झीले वे दे एह पल के हे हे बबुनी काल है सोची है कल के हे हे बबुनी झीले वे दे एह पल के हे हे बबुनी काल है सोची है कल के रसम न जाने कसम न माने करे परेशानी हम है बिगड़ल सहजादा हे हे बबुनी ढीले मेरे इस पल को हे हे बबुनी